Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Amin. Muhterem kardeşler, A'raf suresinin 130. ayetinden tekrar dersimize gireceğiz inşallah. Hatırlayacağınız üzere son dersimizde işlediğimiz ayetlerde Hazreti Musa aleyhisselamın Mısır'da Firavun ve onun kavmiyle girişmiş olduğu mücadeledeki bazı bölümleri öğrenmiştik. Son olarak sihirbazlarla yapılan o karşılaşmada sihirbazlar hakikati gördükleri anda Allah'a teslim olmuşlardı. Musa ve Harun'un Rabbine secde etmişlerdi ve böylece tertemiz müminler olarak akşamı da şehadetle tamamlamışlardı. İşte bu olaylar sonrasında Firavun ve onun mele topluluğu, yöneticileri yenildiklerini anlayınca, fakat hakikate de yanaşmak istemedikleri için tekrar zorbalığa, zulme başvurmuşlardı ve tehdit etmişlerdi. Demişlerdi ki, sizin oğullarınızı öldüreceğiz, kadınları sağ bırakacağız ve hakikaten biz buna güç yetiririz demişlerdi. Hazreti Musa da hem kendisi hem de kendisine iman edenlerle birlikte Allah'a yardım talebinde bulunmuşlardı. İşte bu noktada 130. ayet-i kerimede inşallah bakalım kıssa, olaylar nasıl devam edecek inşallah hep beraber göreceğiz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ehadna âle fir'aune bis-sinîne ve naqsin mine's-semerâti leallehum yezzekkerûn. Yemin olsun ki, and olsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığıyla cezalandırdık diyor Allah Celle Celaluhu. Es-sinin kıtlık ve kuraklık manasına gelir. Sene, aslında sene bizim de bildiğimiz yıl anlamına gelir ama burada şiddetli kuraklık ve yıl anlamına da gelir bu kelime aynı zamanda. Onun için burada kıtlık yılları olarak tefsir edilmiş. En uygun manası da bu. Onları Allah Celle Celaluhu öğüt alsınlar diye, kıtlıkla, kuraklıkla, mahsullerden olan yani ekonomik krizlerle imtihan ettik diyor Allah Celle Celaluhu, cezalandırdık. Niye öğüt alsınlar diye? Çünkü böyle dönemlerde muhterem kardeşler, insanların kalpleri normalde yumuşar. Musibetler gelince normalinde insanlar akıllarını başlarına alırlar. Hallerini düzeltirler. Allah'a tövbe ederler. Hatalarını düşünürler. Kalpleri yumuşar ve normal şartlarda sapıklıktan vazgeçerler. Her zaman öyle değil tabi. Sapıklıkta diretmek isteyenler meselelerine devam etmişlerdir. İşte bakın burada da Firavun ve onun toplumu öyle yapmıştır. 131. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Onlara, Firavun'a ve o kavmine bir iyilik, bir bolluk dokunduğunda, geldiğinde bu bizim hakkımızdır derler. Yani Allah'ın lütfu olduğunu hiç düşünmezler, akıllarına getirmezler. Bu, biz buna layık insanlarız derler, onun için bu bizim hakkımızdır derler. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُنْ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Kendilerine bir fenalık geldiğinde de bu sefer de bu bizim başımıza gelen fenalık Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluklarından dolayıdır derler. اَلَا اِنَّمَا تَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. İyi bilesiniz ki, haberiniz olsun ki, ele o anlama gelir. Unutmayın, Kur'an'da çok geçer. Geldikçe aklınıza gelsin inşallah. Haberiniz olsun, iyi bilin ki onlara gelen o uğursuzluk Allah katındandır. Niye? Fakat onların çoğu yine de bunu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki muhterem kardeşler, dikkat ederseniz Allah onları önce, zaten bundan önceki ayetlerde geçmişti, bollukla imtihan ettiğinde, onlara refah, rahatlık verdiğinde hakkımız derler. Biz hak ettiğimiz için bizim bu derler. Allah'ın onlara verdiği bir nimet olduğunu kabul etmezler. Dolayısıyla şükretmeyip şımarırlar. Ve şunu unuturlar ki veren Allah günün birinde alır. Allah her zaman vererek sınamaz ki, bazıları da alarak sınar Allah Celle Celaluhu. İşte bunun farkına varmazlar. Tam onlar o bolluk içerisinde şımarmışken Allah onların başına bir fenalık, musibet gönderir. Bu sefer de kendi isyanlarının cezası olduğunu düşünmezler de derler ki, bakın bu derler, ey Musa, Allah'ın peygamberine hakaret ediyorlar. Senin yüzünden ve iman edenlerin yüzünden bizim başımıza gelen bir uğursuzluktur derler. Uğursuzluk inancına, batıla, hurafelere, hurafe inancına, inancını sergilerler. Hayır ve şerrin Allah'ın takdiri olduğuna inanmaz bu insanlar. Fakat Allah buyuruyor ki, bu başınıza gelen hiçbir zaman uğursuzluk falan vesaire değildir. Bilakis bu sizin yapmış olduğunuz isyanlardan dolayı Allah katından size gelmiş bir cezadır. Bu kadar basit. Yoksa uğursuzluk diye bir şey zaten İslam'da yoktur muhterem kardeşler. Çünkü uğursuzluk diye bir şeyi düşünmek, böyle bir şeye inanmak, haşa ve kella, Allah'ın o olaya müdahil olmadığını düşünmek anlamına gelir. Fakat biz En'am suresinde ne işlemiştik? Ağaçtan bir yaprak dahi düşmez ki Allah'ın haberi olmasın ondan. Amenna. Dolayısıyla Allah'ın müdahil olmadığı hiçbir olay yoktur. Uğursuzluk, tesadüf gibi şeylere inanırsa bir insan, o olaylarda Allah'ın müdahil olmadığını düşünür. Ve bu aynı zamanda Allah'a karşı bir şirktir. Allah muhafaza buyursun. Sözümüzde, düşüncelerimizde şakadan dahi olsa, bunun şakası olmaz, insanı küfre götürür. Çok dikkatli davranmamız gereken hususlardır bunlar. İşte şöyle olursa bu uğursuz olabilir. Şu gün olursa uğursuz sayılır. İşte şu günlerde düğün olmaz. Veyahut da işte kuş şöyle uçarsa, şu kedi görünürse vesaire. Bizim Türkiye toplumunda da bir sürü hurafeler, uydurulmuş saçma sapan şeyler vardır. Bütün bunların hepsi İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Bunları devirip yıkıp atmak gerekir eğer insanın bünyesinde varsa. Allah onları yapmış oldukları dolayısıyla cezalandırmaktadır. وقالوا dediler ki مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Bizi sihirlemek için, Hazreti Musa'ya diyorlar. Bizi, bak dikkat edin söze. Bizi sihirlemek için mucize getirsen de getir, biz sana inanacak değiliz dediler. Yani mucize getireceğini biliyorlar. Getirdiği olayın kesinlikle sihir olmadığını da biliyorlar. Fakat yine de diyorlar ki biz bununla sihirlendirmeyiz kendimizi diyorlar. Çünkü sihirbazlarla yapılan düelloda Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu hakikatin nasıl sihirbazları imana yönelttiğini görmüşlerdi. Buna şahit olmuşlardı. İnatçılığın en üst noktasını sergiliyorlar. Kesin sihir olmadığını bildikleri halde hala bunun sihir olduğunu söyleyip mucizelere inanmıyorlar. Tefsiri malumatlar bize veriyor muhterem kardeşler. Bu sihirbaz olayları yaşandıktan sonra Hazreti Musa aleyhisselam, Allahu alem dememiz gerekiyor tabii ki. Allah en iyisini bilir. Denizin yarılması, yani İsrail olayıyla denizi geçene kadar yaklaşık 20 yıl daha Mısır'da kalmıştır. İman edenlerle birlikte. Uzun bir dönem, az bir dönem değil. Dolayısıyla bu yaklaşık 20 yıl içerisinde demek ne kadar olaylar yaşandı, ne kadar mucizeler geldi ki yine de bunlar iman etmediler. Hepsine sihir deyip geçtirir. İşte bunlardan bakın 5 tanesini şimdi öğreneceğiz hep beraber inşallah. 133. ayet-i kerimede bakın nasıl mucizeler gönderdi Allah, nasıl cezalarla onları uyarmaya çalıştı fakat onlar iman etmediler. Hep beraber şahit olacağız inşallah. Estaizu billah 133. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانِ. Şimdi aslında ayetin arkasında ayetin mufassalatin diye geçiyor bunlar sayıldıktan sonra. Oradan alıp verirsek ayetin mufassalat buyuruyor ki Allah, biz de onlara ayrı ayrı mucizeler olarak فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانِ, üzerlerine tufanı gönderdik. Tufan. Tufan normalde Arapçada insanı kuşatan her felakete denilir. Fakat burada su tufanı. Aslında tarihi malumata baktığımızda Nil Nehri'nin kabarması. Çünkü bugün de bilinen bir olay. Orada yaşadıkları için Nil Nehri'nin kabarması ile birlikte şiddetli yağan yağmurlar, sel felaketi. Böyle şiddetli tufan gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu üzerlerine. Bu tufan gelip onlar hakikaten evleri, barkları sel felaketiyle helak olduğunda Hz. Musa'ya yalvarıyorlardı. Ey Musa, Rabbine yalvar, bizim üzerimizden bu felaketi kaldırsın, iman edeceğiz sana diyorlardı. Ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz diyorlardı. Onu istiyordu ya Hz. Musa. Bırakın İsrailoğullarını köleleştirmeyin, gidelim biz buradan. Fakat izin vermiyorlardı. Hz. Musa Allah'a yalvarıyordu. Bu bela ve musibet kalkıyordu. Ondan sonra tekrar isyanlarına devam ediyorlardı. Arkasından Allah vel cerade çekirge musibeti gönderiyordu onlara. Çekirge. Cerat Arapçada çekirge anlamına gelir. Burada ekin çekirgesi. Yani yeşil ürünleri çok kısa sürede yiyip bitiren, mahveden, çırılçıplak bırakan. Hatta bırakın yeşil ürünleri, tüm meyveleri, hububatı, hatta elbiselerini dahi perişan eden çekirge sürüleri ordularını göndermişti Allah. Böyle felaket bir musibet başlarına gelmişti. Gene gelip yalvardılar. Yine başlarından kaldırıldı. Yine vazgeçmediler. İsyanlarına devam ettiler. 3. Vel kummele. Haşerat. Kummel Arapçada aslında buğdaya düşen bit veya güve anlamına gelir. Fakat burada genel olarak hem buğdaya hem de diğer hububata musibet olan küçük siyah tüm böcekler anlamında kullanılmıştır. Yani onları tamamen yiyip bitiren, mahveden bir bela. Yine yalvardılar, yine kalktı, yine isyan ettiler. Ondan sonra 4. Veddefadi'a. Bu sefer kurbağa musibeti gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ayetten bahsediyoruz. Masal değil. Yaşanmış bir olay. Kurbağa musibeti gönderdik. Evleri, elbiseleri, yaşadıkları tüm mekanlara kurbağalar musallat olmuştu. Gezemiyorlardı. Tamamen felaket bir hal almıştı. Yine yalvardılar fakat yine vazgeçmediler. Allah da bu sefer onlara kan musibeti gönderdi Allah Celle Celaluhu. Şöyle ki muhterem kardeşler, içtikleri tüm su kuyuları, vardıkları, başvurdukları tüm nehirler vallahi kan olarak akıyordu. Öyle bir felaket uyarı, şiddetli musibet gelmişti. Fakat yine yalvardılar. Hz. Musa yine dua etti. Fakat yine vazgeçmediler muhterem kardeşler. Bakın. Ayetin mufassalatin, işte ayrı ayrı mucizeler gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ne yaptılar? Festekberu ve kanu kavmen mucrimin. Fakat onlar istikbar ettiler. Yani büyüklük tasladılar. Allah'a karşı kafa kaldırdılar. Kafa tuttular ve hakikaten günahkar bir kavim oldular diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kadar şiddetli mucizeleri yaşamalarına rağmen vazgeçmediler. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي إِسْرَائِيلِ. Şimdi bakın, zaten orada anlattığım şeylerin arasında geçeni Allah Celle Celaluhu 134'te tekrar anıyor. Azap üzerlerine çökünce, o yukarıda sayılan kurbağa, ekinlerinin çekirgelerine mahvedilmesi, bitle, pireyle mahvedilmesi, kan musibeti, sel felaketi vesaire geldiğinde azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle göndereceğiz dediler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Biz de bize ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönüverdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için muhterem kardeşler, Araf suresinde bu kıssa anlatılırken bundan sonraki bölümü Allah Celle Celaluhu artık bir nevi atlayıp direktmen onların final sonuna sorulduğunu bize bildirerek 136. ayet-i kerimede bakın şöyle buyuracak inşallah. Başka surelerde tam sonuna kadar, denize kadar nasıl gelecekler, nasıl deniz yarılacak, bunları da öğreneceğiz inşallah. Fakat burada bildirilmediği için biz inşallah surede verilen malumatla yetinip devam ediyoruz. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim muhterem kardeşler bir bütün olarak her zaman ele alınması gerekir. Kur'an'da anlatılan kıssalardan bunu öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'i her zaman bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekir. Kur'an'da bir yeri açıp Kur'an'da şöyle bir ayet okudum. Bundan sonra hep böyle yapacağım diyemezsiniz. Çünkü o ayet acaba nasih midir, mensuh mudur? O ayetin hükmünü ortadan kaldıran başka bir ayet gelmiş midir? Nasıl bir ayettir? Hangi durumda, hangi ortamda, sebebin uzunu nedir? Bunların hepsi bilinmesi gerekir. Bakın bu surede de sadece o olaylarda değil, kıssalarda da tüm Kur'an'ın içerisinde geçen bu kıssanın anlatıldığı yerleri değerlendirip ondan sonra tam malumata ulaşmamız mümkündür. Bunu da bir ayrı bilgi olarak inşallah unutmayalım. 136. ayet-i kerimede o azgın kavmin sonunun nasıl olduğunu görüyoruz inşallah. Rabbimiz Allah bakın şöyle buyuruyor. فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Biz de onlardan intikam aldık diyor Allah Celle Celaluhu. Şiddetli bir ifade muhterem kardeşler. فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Bunu diyen Allah. Allah'ın bir toplumdan intikam alması ne demek? Allah intikam aldı mı çok şiddetli intikam alır. Çünkü Allah her an görüp gözetmektedir. فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ Ayetlerimizi yalanlamalarından dolayı bir de onlardan habersiz gibi hiç haberleri yokmuş gibi gafil davranmalarından dolayı onları denizde boğarak intikam aldık diyor Allah Celle Celaluhu 136. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Yukarıda gördünüz. Bütün bu mucizeleri Allah onlara verdi. Canlı canlı yani kendi gözleriyle Hazreti Musa'nın elindeki asanın yere düştüğünde nasıl ejderha olduğunu gördüler. Hazreti Musa'nın elinin cebinden çıktığında nasıl güneş gibi parladığını gördüler. Vallahi gördüler. Canlı gözleriyle gördüler. Sihirbazların nasıl mağlup olduğunu gördüler. Yani sihir olayında. Sonra iman edip galip oldular tabi. Başlarına gelen bu kadar böyle saydığımız mucizeleri gördüler. Fakat Allah diyor ki iman etmediler. Yalanladılar. Biz de onlardan intikam aldık diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl intikam aldı Allah? Kur'an'ın dedim ya başka surelerinde öğreniyoruz. Denize geldiklerinde Hazreti Musa aleyhisselam elindeki asa ile denize vurdu. Allah Celle Celaluhu mucize olarak denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve iman edenler denizin ortasından vallahi geçtiler. Firavun ve ordusu denizin ortasına geldiğinde Allah denizi kapattı ve böylece helak olup gittiler. Sonları böyle oldu. Allah onlardan bu şekilde intikam aldık diyor muhterem kardeşler. Ondan sonra ne oldu? Şimdi surenin bu bölümünde Firavun kıssası bu bölümde bitiyor. Bundan sonra inşallah denizden sonraki bölüme geçtiğimizde İsrailoğullarının neler yaşadığını, hangi mucizelerle karşı karşıya geldiklerini, Allah'ın onlara ne gibi nimetler verdiğini ve daha da önemlisi ne gibi adımlarla yavaş yavaş sapıklığa gittiklerini ve Yahudileştiklerini göreceğiz inşallah. 137 ile devam ediyoruz. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا Hor görülüp ezilmekte olan yani mustadaf olan kim bunlar? Hazreti Musa'ya iman eden o zayıf, mustazaf olan İsrailoğulları. Hakikaten büyük azaplara düçar olmuşlardı. Dedik ya ayetlerde öğrendik. Oğullarını annelerinin karnından doğduğunda canlı canlı kestiriyordu Firavun. Kadınlarını sağ bıraktırıyordu. Şiddetli zulümler yapılıyordu onlara. Bütün bunlar yaşanıyordu. Onlar mustadaftı diyor Allah Celle Celaluhu. O kavmi içinde bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Geleceğim biraz sonra tefsirine. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri, sarayları, o yurtlarını helak ettik diyor Allah Celle Celaluhu. İşte olayın sonu bu şekilde tamamlandı muhterem kardeşler. Doğu tarafı ve batı tarafı burada İsrailoğulları biliyorsunuz Mısır'dan göç ettikten sonra denizi geçtikten sonra Sina Yarımadası'nda gidip buraya yerleştiler. Bir müddet burada kaldılar ve sonraları ta sonraları Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman döneminde biliyorsunuz Kudüs ve Şam bölgelerine hakim oldular. Allah oraları fethetmeyi onlara nasip etti. Fakat tabii ki imtihan süreci bu sefer onlara geçmişti. Çünkü hatırlarsanız geçen hafta işlemiş olduğumuz bir ayette 129'da Allah ne buyurmuştu? Feyanzura keyfe ta'melun. Allah sizi buralarda iktidar sahibi kılacak. Fakat feyendura keyfe ta'melun. Ve sizin nasıl hareket edeceğinize bakacak Allah demişti Hazreti Musa. Onlara bildirmişti. İsrailoğulları bu dönemi yaşamıştı. Bu zulümlerden kurtuldular. Dedim ya, Allah onları bir zaman sonra oralara hakim kıldı. Ve onlara imtihan süreci gelmişti. Bir zamanlar Mısırlılar, Kiptiler, Amerikalılar oraya hakimdiler, zulmediyorlardı. Ondan sonra bunlar o zulümden kurtulup oralara hakim oldular. Ve şimdi sıra onlardaydı. Allah onları takip ediyordu. Acaba kendilerine verilen iktidarı nasıl kullanacaklardı? Zulüm mü edeceklerdi? Adil mi davranacaklardı? İşte imtihan süreci, dedim ya biraz evvel, Allah her zaman aynı şekilde imtihan etmiyor muhterem kardeşler. O yüce Allah bazıları iktidar ederek imtihan ediyor. Bazıları muhalefette imtihan ediyor. Bazıları bize güç vererek imtihan ediyor. Bazıları çok zayıf kılarak imtihan ediyor. Bazıları mal, nimet, zenginlik vererek imtihan ediyor. Bazıları bizi çok fakir kılarak imtihan ediyor. Hepsi onun takdiri ilahi. Çünkü imtihanın zamanını, zeminini, şartını ve şeklini takdir eden Allah'tır. Bunun içerisinde bizim hiçbir dahlimiz yoktur muhterem kardeşler. Buna iman etmemiz gerekir bir defa. İmtihanın, bakın unutmayın bu cümleyi, İmtihanın zamanını ve şeklini takdir eden Allah'tır. Biz buna iman etmemiz gerekir ve başımıza hangi imtihan gelirse gelsin, o anda gelen imtihanı hamd ederek, sabrederek ve şükrederek kazanmaya çalışmamız gerekir. Tabii ki zordur. Ama unutmayın muhterem kardeşler, bakın burada da göreceksiniz. Bu bir zamanlar zayıf dönemlerini yaşayan İsrailoğulları, yani hakikaten zordu tabii. Annelerinin karnından çıkan bebekler doğranıyordu. Fakat kaybettikleri bir şey yoktu. Cennete gidiyordu o yavrular. Sabredenler de cennete gidiyordu. Fakat güç kuvvet kendilerine geçtiğinde azmaları daha mı iyi oldu? Kendilerine güç kuvvet geçtiğinde bugün yaptıkları bir insanlara zulmetmeleri daha mı iyi oldu? İşte bu asıl felakettir. Onun için yokluğa sabretmek, fakirliğe sabretmek aslında daha kolaydır. Varlığa sabretmek, zenginliğe sabretmek, iktidara sabretmek vallahi çok daha zordur. Bunu çok az insanlar başarmıştır. Bu çok zor bir şeydir. Tabiri caizse yokluğa, fakirliğe sabretmek her kişinin kârıdır. Varlığa ve iktidara sabretmek, orada da adil davranmak vallahi her kişinin kârıdır. Bakın dünyada bugün varlık sahibi olduğu halde, iktidar sahibi olduğu halde adaletten ayrılmayan, zühtten ayrılmayan, mümin kimliğinden ayrılmayan kaç tane insan kalmıştır? Allah mal verdikçe sapıtıyorlar, karunlaşıyorlar, belamlaşıyorlar ve azıtıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Rabbim bizleri gücümüzün yetmeyeceği şeylerle imtihan etmesin inşallah. Öyle dua ediyoruz ya, Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lana bih. Bu anlama geliyor işte. Amenin Resulü de okuyoruz ya her akşam. La tuhammilna ma la taqate lana bih. Allah'ım bizim gücümüzün yetmeyeceği şeylerle bizi imtihan etme ya Rabbi. O Allah bizim gücümüzün neye yetip yetmeyeceğini bizi imtihan etmeden biliyor. Onun için ya Rabbi gücümüzün yetmeyeceği şeylerle bizi imtihan edip rezil etme ya Rabbi diye dua edelim inşallah. Bu anlamda inşallah samimi olmaya çalışalım muhterem kardeşler. Şimdi bakın, unutmayın, kıssaya devam ediyoruz şimdi. Dedim ya, Firavun bitti, tarihe kavuştu. Tarihin tabiri caizse çöp tenekesine atıldı Firavun ve kavmi. Bir zamanlar o büyük bölgelere iktidar sahibi olan Firavun ve onun orduları tarihin çöp tenekesinde yok olup gittiler. Ondan sonra ne oldu? Bakın, daha canlı canlı yaşanmış bir mucize var. Nasıl bir mucizeden bahsediyoruz? Deniz yarılmış. Denizin ortasından geçmişsiniz. Önünüzde Allah'ın peygamberi. Tabiri caizse Allahu Alem, sağ elinizi atsanız deniz balıklar, sola elinizi atsanız deniz balıklar, siz ortadan gidiyorsunuz. Arkadan ordu geliyor, size bir şey yapamıyor. Böyle bir mucizeden geçmişsiniz. Peki ne yaptı dersiniz İsrailoğulları? Bakın 138. ayette hep beraber görüyoruz inşallah. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَسْنَامٍ لَهُمْ. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Orada kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavme rastladılar. Amerikalılar veya başka bir kavim olduğu söylenilmiştir. Allahu alem. Denizi geçtiler. Denizin kıyısında yaşayan bir kavim var. Putlara tapıyorlar. Kalu, dediler ki İsrailoğulları. Bu mucizeyi daha yeni yaşamış insanlar. Ya Musa, ey Musa. İc'allena ilahen kema lehum alihe. Onların tanrıları, putları olduğu gibi bizim için de bir tanrı yap dediler. Kale, Hazreti Musa dedi ki innekum kavmun tecehlun. Gerçekten siz çok cahil bir toplumsunuz dedi Hazreti Musa. Allah'ın peygamberi sadece böyle bir cevap verdi muhterem kardeşler. 138. ayet. Ayetlerle karşı karşıyayız. Allah'ın verdiği hak ve hakikatleri öğreniyoruz muhterem kardeşler. Yaşanmış kıssalar, ibret almamız gerekecek inşallah. Burada çok önemli bir ibret ve ders var bizim için muhterem kardeşler. Bu insanlar uzun yıllar Firavun'un köleleştirilmiş sisteminden geçmiş olan insanlar. Uzun yıllar Firavun'un zulmünden geçmiş, Firavun'un eğitim sisteminden geçmiş tabiri caizse, köle olarak yaşamış, köle olarak yetiştirilmiş insanlar. Bunlar hürriyetlerine kavuşsalar dahi daha kafalarında köleydi bunlar. Daha kafalarında köleydiler ve buradaki denizin kıyısında putları olan insanların putu tefsiri malumatların bize verdiği şekilde inek putuydu, buzağıydı. Bu buzağı muhterem kardeşler inşallah vaktimiz yeter bugün görürsek inşallah 147. ayette göreceğiz inşallah. Firavun'daki yani Mısır'daki en eski putlardan bir tanesiydi. Apis tanrısı diyorlardı buna. Kutsal buzağı, kutsal inek tanrısı vardı bunların. Ve bu efendilerinin yani eski efendilerinin, eski yöneticilerinin tanrılarına benzemişlerdi. Benzemek istemişlerdi. Bunun gibi beyinleri yıkanmış seneler boyunca insanlar hürriyetlerine kavuşsalar dahi daha hala cahil oldukları, hala akılsız oldukları anlaşılıyordu. Değil mi? Bugün de 50-60 sene boyunca belirli bir eğitimden, belirli bir zulümden geçmiş olan Müslüman ülkelerin içerisindeki fertlere baktığımızda aynı hakikati görüyoruz muhterem kardeşler. Anlamıyorlar insanlar, anlamıyorlar. Ayetleri okuyorsunuz anlamıyorlar. Çünkü kafalarına 20, 30, 50 sene boyunca bazı şeyler yerleştirilmiş. Onun için anlamıyorlar. Fırsatı geldiği anda hemen tekrar eski cahiliyelerine geri dönebiliyorlar muhterem kardeşler. Hazreti Musa dedi ki gerçekten siz cahil insanlarsınız. Yani aslında burada onlar Hazreti Musa'ya gelip şöyle dememişlerdi yani ey Musa biz bundan sonra Allah'ı bırakalım bize öyle bir ilah yok ki sadece ona tapalım demediler. Böyle bir istekleri yok. Yani Allah'ın yerine tapacak bir ilah istemediler. Onların istedikleri görenek yoluyla şimdiye kadar alıştıkları buzağı cinsinden bir sembol olarak gördükleri kendisiyle Allah'a daha yakınlaşacaklarını zannettikleri bir tanrıydı, bir puttu. Bakın bu sadece onlara mahsus değil. Şimdi size bir hadis okuyacağım. Belki daha da fazla tabiri caizse şoka gireceksiniz. Hazreti Musa döneminden bahsediyoruz. Ben bugünden bir örnek verdim. Bize Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın döneminden bir örnek verelim. Bunu bize aktaran Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçen bir hadiste biz Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Mekke fethinden sonra Mekke fethedilmiş düşünün. Fethihten sonra Mekke'den çıkıp Huneyn'e gidiyorduk. Savaşa doğru giderken yolda kafirlerin saygı gösterdikleri ve silahlarını üzerine astıkları bir ağaca rastladık diyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu sefer Hazreti Musa değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselam önde gidiyor. Arkada ordu, sahabe-i kiram. Tabii ki bu sözü diyen sahabe-i kiramın güzideleri değil. Mekke'nin fethinden sonra müellefe-i kulüp de var arada. Türlü türlü insanlar var. Aynı Hazreti Musa'nın arasında daha iman kalplerine yerleşmemiş türlü türlü cins cins insanların olduğu gibi unutmayın aralarında Samiri de var. Sonradan bir put yapacak. Garip garip insanlar var. Fakat bunlar da İslam ordusunun arasında gidiyorlar. Silahlarını bir ağaca asmış bir kavme rastladık diyor sahabi. Anlatıyor. Bu ağaca onlar askılı ağaç diyorlardı. Hani mesela bugün bizim Türkiye'de çok ağaçlar var değil mi böyle? İsimlerini de bilmem elhamdülillah. Türlü türlü var ama çok gördüm. Siz de çok görmüşsünüzdür. Böyle düğüm yapıp asarlar. Veyahut da böyle havuzlar yapıp içine bozuk para atarlar. Çok var böyle putlar. Türlü türlü putlar var. Saymayla bitiremeyiz. Daha ileride biz de bundan daha büyük aynı onların gibi yeşil bir sedir ağacını rastladık. Dedik ki ya Resulallah onların askılı ağacı gibi bize de bir ağaç edinsen demiş dedik. Bunun üzerine Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Allahu Ekber dedi. Hiç böyle bir şey olur mu? Bu söz aynı İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya dediği ey Musa bunların nasıl ilahları varsa bize de öyle ilah yap demelerine benzer. Şüphesiz ki sizler sizden öncekilerin izini takip ediyorsunuz dedi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. ve bizim için çok şiddetli bir uyarı bıraktı muhterem kardeşler. İşte bu hadis-i şerif Allah'a ortak koşmaya sevk edecek. Bakın, daha yani Allah'ın yerine tapacak bir ilah istemiyorlar. Fakat bir sembol, bir ikon, bir put, herhangi bir şekilde bir hürafeye tapınmak istiyorlar. İşte bu da Allah'a ortak koşmak anlamına geliyor muhterem kardeşler. Şirk. Onun için bütün bu şekilde tavır ve hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu şirktir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ifadesiyle onları siz adım adım takip edeceksiniz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bizim için çok önemli bir uyarı bırakıyor burada muhterem kardeşler. Allah rızası için böyle şeylere dikkat ederim. Nice yerlere rast geliyoruz. Evin içinde boncuk, göz, garip garip şeyler. Gezdiğimiz yerlerde var. Tanıdığımız insanların evlerinde var. Arabalarında var, hayatlarında var, düşüncelerinde var, fiillerinde var, dualarında var. Türlü türlü yerlerde var. Adam gidip Allah'tan istemiyor. Gidip ağaca bağlayıp istiyor. Şirk. Tehlikeli bir şey. Gidip Allah'tan istemiyor. Önce o dediği yere varıp orada önce bir hurafesini, bidatını, şirkini yerleştirip ondan sonra Allah'a dua edip bu şekilde kabul edileceğini zannediyor. Bunların hepsi şirk ifade eder muhterem kardeşler. Allah'a sığınmamız gerekir bunlardan. Amellerimizi iptal eder. Bilerek bilmeyerek yaptık, bu özür değildir. Nasıl öğrenmedik? Karşımızda apaçık olan Kur'an yok muydu? Herkes ezberledi. Bugün Kur'an'ın okunduğu kadar başka bir devirde okunuyor mu acaba hiç? Bir kontrol edelim. Bugün Kur'an-ı Kerim'in okunduğu kadar başka bir devirde hiç Kur'an okunuyor muydu? Sahabe döneminde bu kadar kesinlikle Kur'an okunmuyordu. Bu kadar hafız da yoktu. Ama yaşantı vardı. Ayetler amellere dönüşmüştü. İnsanlar bugün maalesef Kur'an'ı güzel okuma yarışmaları yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i tağutların bayrağını astıktan sonra o tağutların bayrağının altında Maide-i Kur'an ismi altında garip garip pozisyonlar içerisinde, affedersiniz, bağıra bağıra garip garip sahneler içerisinde Kur'an okuyorlar. Kur'an bunun için gelmedi muhterem kardeşler. Hatırlarsanız Allah razı olsun, Muhittin Hoca burada bununla alakalı güzel cümlelerle konuya değinmişti. Ben inşallah devam ediyorum. Vaktimizi göz önünde bulundurarak inşallah belirli bir yere kadar ayetleri işlemeye çalışacağız. Hazreti Musa onları uyardı ve devam etti sözüne. Sözlerini şu şekilde tekit etmek istedi ve dedi ki siz cahilsiniz. İnne haulâi mutebberun mâhum fîhi ve bâtilun mâ kânû ya'melûn. Şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da batıldır dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Yani bu puta tapmanın, heykellere tapmanın sonunun mağlubiyet olduğunu görmediniz mi Hazreti Musa? Daha yeni yaşamadınız mı Firavun'un ve onun ordusunun sonunun ne olduğunu? Onlar da puta tapıyorlardı. Felaket bir sona kavuşmadılar mı? Helak olup gitmediler mi? Ve burada ayette dikkat ederseniz önemli bir mesaj da var. Bu puta tapma işi muhterem kardeşler, bakın, her zaman batıldır ve her zaman sonu yok olmaya mahkumdur diyor Allah Celle Celaluhu. Bugün de böyledir. Öyle görünmeyebilir fakat puta tapmanın sonu her zaman batıl olup yok olmaya mahkumdur. قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغ۪يكُمْ اِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sabırla, mülayemetle Allah'ın peygamberi onlara tebliğe devam ediyor. Bakın diyor ki onlara devamla 140. ayette Hazreti Musa dedi ki Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben sizi Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Ondan sonra da onların tekrar vicdanlarına hitap ederek 141. ayette şöyle buyurdu. وَاِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ. Hatırlayın ki sizi işkencenin en kötüsünü yapan Firavun'un adamlarından sizi kurtardık. يُقَتِّلُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı diye de hatırlattı Hazreti Musa bu cahil kavme muhterem kardeşler. İşte Allah sizi böyle bir zulümden kurtardı. Hatırlayın, ibret alın. Hala cahilce temennilerde bulunmayın. Sakın ha putlara tapmak gibi, cahilce hurafelere dadanmak gibi şeyleri benden istemeyin dedi Hazreti Musa. Size düşen bu kadar olayları yaşadıktan sonra Allah'a şükretmektir. Sadece ona kulluk etmektir. Hiçbir şekilde ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır diye de tebliğde bulundu muhterem kardeşler. Şimdi inşallah burada kıssayı şu şekilde devam ettirecek 142. ayet-i kerimede inşallah hep beraber dinleyeceğiz. Dedim ya, bunlar geldiler. Sina Yarımadası'nda çöle yerleştiler. Orada yaşamaya başladılar. Firavun'un zulmünden kurtuldular ve bu şekilde orada yaşamaya başladılar. Tam bu arada bu ortama yerleştiklerinde Allah Hazreti Musa'yı Tur Dağı'na davet etti. Hatta bazı rivayetler var tefsirlerde bize aktarılan. Daha Mısır'da yaşarken Hazreti Musa onlara söz vermişti ve demişti ki Allah bizleri, sizleri bir gün bu zulümden kurtardığında, inşallah bugün gelecek diye de mesaj veriyordu onlara. Sizin için inşallah ne yapıp yapmamanızı bildireceği bir kitap vermesi için Allah'a dua edeceğim demişti Hazreti Musa. Ve onlara bu sözü vermişti. İşte bunun zamanı gelmişti artık. Çünkü bunlar artık zulümden kurtulmuştu. Hürdüler artık. Yani artık Firavun'un kanunları altında yaşamayacaklardı. Mısırlıların kanunları artık geçerli değildi. Dolayısıyla bunlara bazı kanunlar lazımdı artık. Başıboş kalacak değillerdi. Başlarında Allah'ın peygamberi vardı. Fakat bir kitap eksikti. Onun için Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'yı Tur Dağı'na davet etti. Ona orada vahyedecekti. Kitap verecekti Hazreti Musa'yı Allah Celle Celaluhu. Biz de aynen şu anda bu sahneleri canlı canlı inşallah öğrenmek üzere olaya şahit oluyoruz. Hakikaten güzel bir olay. Kur'an-ı Kerim bize gaybten öyle haberler veriyor ki muhterem kardeşler, o bize bildirmese bunları bilmemiz mümkün değildir. 142 ile inşallah hep beraber olayı öğrenmeye devam ediyoruz. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً Musa'ya aleyhisselam 30 gece vade verdik ve ona 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu diyor Allah Celle Celaluhu. İlginç. Şimdi burada Allah Celle Celaluhu direktmen 40 gece diyebilirdi değil mi? Çünkü toplam 40. Onu anladık kesin. Niye Allah Celle Celaluhu önce 30 sonra tekrar 10 ilave edip ayrı ayrı andı? Tefsirlerde bunun için değişik değişik malumatlar verilmiş. Bunlardan bir tanesi, iki tanesini vereceğim. Bir tanesi mesela Hazreti Musa aleyhisselam bu 30 günlük dönem içerisinde Rabbinden, yani şu kesin bir defa, orada ihtilaf yok tefsirlerde. Bu 30 günlük süre içerisinde Hazreti Musa aleyhisselam oruç tuttu. Kendisini Allah'a yaklaştıran amellerde bulundu ve özel bir hazırlanma döneminden geçti. Aynı Hazreti Muhammed aleyhisselamın Hırası gibi bir dönem yaşadı. Hazreti Muhammed aleyhisselam da biliyorsunuz Hıra döneminde inzivada vahiy gelmesine hazırlanıyordu Allah tarafından. Öyle durup dururken olan bir şey değildi bu. Onun için burada ihtilaf yok. İhtilaf olan konu o 10 gün meselesinde. Bazı rivayetlere göre Hazreti Musa aleyhisselam bu 30 günü tamamladığında Allah kendisine bildirmişti ki sen burada Tur Dağı'nda hazırlanırken senin kavmin arkandan puta tapmaya başladılar. Biraz sonra göreceğiz. Hakikaten öyle oldu. Allah'ın peygamberi aralarından 30 gün ayrıldı. Vallahi 30 günlük o süre içerisinde bir put yaptılar. Yaptı bu hainler bunu. Zihniyet, Siyonist zihniyetin temelini burada anlayacağız inşallah. Bu çok önemli. Onun için bu bir rivayete göre Hazreti Musa geri döndü. Ondan sonra tekrar gitti. O 10 günde de levhaları ve vahiyleri aldı. Öteki rivayete göre o biraz evvel verdiğimize dayanan Allahu Alem en doğru olanı, o 30 günlük hazırlanma dönemi geçtikten sonra 10 günlük ikinci dönemde de artık hazırdı Hazreti Musa Allah'tan vahiy almaya ve kendisine Allah tarafından ayetler ve vahiy gönderiliyordu. Allahu Alem deyip Kur'an bize bu konuyu tam açmadığı için bu malumatlarla yetinip devam ediyoruz inşallah. Ve kâle Musa li ahîhi Hârûn ihlufnî fî kavmî ve eslih ve lâ tettebi' sebîlel mufsidîn. Hazreti Musa aleyhisselam ayrılmadan, Allah'la sözleşmesine, Tur Dağı'na çıkmadan kardeşi Harun'a dedi ki kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, sakın ha bozguncuların yoluna uyma dedi Hazreti Musa. Bir şeyleri hissediyordu Allah'ın peygamberi. Çünkü Hazreti Harun biliyorsunuz Hazreti Musa'nın yardımcısıydı. Hem kardeşiydi, ana baba bir kardeşiydi, hem de aynı zamanda o da Allah'ın peygamberiydi. Hazreti Musa'nın yardımcısı olması hasebiyle o Tur Dağı'na çıktığında onun yerine Hazreti Harun orada artık onları ıslah etmeyle peygamberlik görevini yürütecekti. Hazreti Musa onu bıraktı ve gitti Tur Dağı'na. Şimdi muhterem kardeşler, bir daha karşılaşamayacağımız bir ayetle karşı karşıya kalacağız. Şöyle bir zihninize çeki düzen verip bu ayeti hakikaten kendinizi hazır duruma getirin inşallah. 143. ayet çünkü Kur'an'da hakikaten bir daha eşini benzerini bulamayacağımız, ne zaman okusak hakikaten tüylerimizi diken diken yapan muazzam bir ayetle karşı karşıya kalacağız inşallah. 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِم۪يقَاتِنَا Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz vakitte, tespit ettiğimiz yere geldiğinde. لِم۪يقَاتِنَا'yı bu şekilde vermek gerekir. Normalde meallerde karşınızda tayin ettiğimiz vakit demiş, fakat Arapçada mikat ismi zaman ve ismi mekan tipinden geldiği için gramatik olarak tayin ettiğimiz zaman ve tespit ettiğimiz yer anlamına gelir. Tam manası. Tayin ettiğimiz zamanda, tespit ettiğimiz yere geldiğinde Musa diyor Allah Celle Celaluhu ve kellemehu rabbuhu ve Rabbi onunla konuşunca. İşte burada Hazreti Musa aleyhisselamın en mümeyyiz sıfatı ve vasfı ortaya çıktı. Biliyorsunuz bazı peygamberlerin çok bazı mümeyyiz, özellikle bazı sıfatları vardır. İşte Hazreti Musa'nın da Kelimullah biliyorsunuz vasfı vardır. Allah'ın onunla konuşması vasfı, sıfatı vardır. Hazreti İbrahim aleyhisselama Halilullah denmiştir vesaire. Hazreti Musa'nın da işte en önemli, en mümeyyiz vasfı budur. Allah onunla konuşunca kâle, Hazreti Musa dedi ki Rabbi erini enzur ileyk. Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Hazreti Musa muhterem kardeşler orada Allah kendisiyle vasıtasız konuşunca öyle bir aşka dalmıştı ki, öyle bir iştiyaka gelmişti ki, o aşk içerisinde, o sevgi bağı içerisinde Rabbim ne olur kendini bana göster demişti. Bazı tefsiri malumatlar bize diyor ki o anda Hazreti Musa kendini Allahu Alem cennette zannetti. Ve ondan dolayı kendisi cennette zannettiği için ya Rabbi kendini bana ne olur göster dedi. Düşünebiliyor musunuz muhterem kardeşler? Allah kendisiyle vasıtasız konuşuyor. Allahu Alem arada bir perde var. Hazreti Musa diyor ki ya Rabbi ne olur aradaki perdeyi de kaldır seni göreyim dedi. O böyle deyince bu konuşma havası esnasında çok şevki artınca hakikaten Rabbini görmeyi arzu etti. Allah da buyurdu ki kale, Allah buyurdu ki len terani, sen beni asla göremezsin dedi. Len Arapçada tekid ifade eder, yani asla ve asla göremezsin dedi Hazreti Musa'ya Allah Celle Celaluhu. Çünkü muhterem kardeşler dünyada insan bünyesinin buna gücü yetmesi mümkün değildir. Dünyada insanın dünyadaki Allah'ın verdiği gözlerle Rabbi görmesi mümkün değildir. Taşıyamaz bunu, dayanamaz buna. Fakat ahirette görecektir inşallah. Ahirette bu şerefe nail olacaktır inşallah. Öyle buyuruyor ya Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler, bakın Kıyamet suresinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat burada ihtilafsız itikadına göre Allah Celle Celaluhu orada buyuruyor ki وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır ve Rablerine bakacaklardır, onu göreceklerdir. Bu hakikaten zirvelerin en üst noktasıdır. İnsana verilebilecek şerefin en üst noktasıdır muhterem kardeşler. لَنْ تَرَانِي Beni asla göremezsin dedi Allah ve devam etti. وَلَاكِنْ اِنْزُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي Beni asla göremezsin. Fakat dedi ey Musa şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin dedi. Yani Allah Hazreti Musa aleyhisselama kendisinden çok daha kuvvetli ve çok daha sağlam bir yapıya sahip olan dağa bakmasını istedi. Ve biraz sonra o dağ Allah Celle Celaluhu'nun azameti, nurunun bir parçasının tecelli edeceğinin işaretini verdi Hazreti Musa'ya. Biraz sonra o dağ senden çok daha güçlü ve kuvvetli, o kayalardan oluşan o muhteşem dağ benim nurumun bir parçası tecelli edecek. Eğer o da benim nurumun bir parçası ona tecelli ettiğinde yerinde durabilirse sen de o zaman beni göreceksin dedi Hazreti Musa'ya. Kulunu ve peygamberini teselli ediyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Görmek istedi, göremezsin deyince arkasından da açıkladı niye göremeyeceğini. Şimdi hiç Arapça bilmenize gerek yok muhterem kardeşler. Hiç Arapça bilmenize gerek yok. Ayetin bu bölümünü okuduğumda olayın hakikaten ayetteki kullanılan o Arapçadaki orijinal kelimelerden ne kadar dehşet bir ifadeye sahip olduğunu göreceksiniz. Estaizbillah. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli ce'alehu dekka ve harra Musa sa'iqa. Hakikaten şiddet ifade eden muazzam bir ayet-i kerime. Arapça bilmeden de meselenin mahiyeti anlaşılıyor gibi oluyor. Ve Rabbimiz Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Rabbi o dağa tecelli edince, bu tecelli etmenin tefsirlerde verildiği bize malumat muhterem kardeşler, Allah'ın yüceliğini ona hissettirdiğinde veyahut da nurundan bir parça o dağa gösterdiğinde o dağ dekke paramparça oluverdi. Yere serildi. Toz duman haline geldi. Ve harre Musa sayka. Hazreti Musa da olduğu yerde bayılıp düştü. İşte Hazreti Musa aleyhisselamın Rabbim bana kendini göster arzusuna sonrasında yaşanan olay bu şekilde gerçekleşti muhterem kardeşler. Dağ paramparça oldu ve Hazreti Musa da gördüğü olayın dehşetiyle bayılıp orada düştü. Felemme efâke, ne zaman ki ayıldı Hazreti Musa aleyhisselam, tekrar kendine geldi. Kâle subhânek. O anda dedi ki, ya Rabbi seni tenzih ederim dedi. Tubtu ileyk, ve sana tövbe ettim ya Rabbi. Sana döndüm dedi. Ve ene evvelul mu'minin, ben inananların ilkiyim. Yani senin azametinin, yüceliğinin nasıl olduğunu, senin dünyada asla bu gözlerle görülemeyeceğinin, buna iman edenlerin ilkiyim dedi muhterem kardeşler. Burada Hazreti Musa dikkat ederseniz bu muazzam olay sonrasında ayıldığında ilk dediği cümle Subhanallah olmuştur. Rabbini tenzih etmek olmuştur. Çünkü muhterem kardeşler Subhanallah dediğimizde Allah'ın kutsiyetini itiraf ederiz. Onu tam bir saygıyla işte o zaman zikretmiş oluruz. Subhanallah dediğimizde muhterem kardeşler Allah'ın zatına, sıfatlarına, onun mübarek isimlerine, onun fiillerine yakışmayacak her türlü noksanlıklardan onu tenzih ederiz anlamına gelir. Hazreti Musa aleyhisselam da onun için o anda Subhaneke ya Rabbi demişti. Ya Rabbi seni tenzih ederim. Ondan sonra da ilginçtir, ne zaman okusam hayrete düşüyorum. Tubtu ileyke diyor muhterem kardeşler. Tövbe ediyor Allah'a, af diliyor. Ne için? Günah mı işledi? Allah'ı görmek istediğinden dolayı, böyle bir talepte bulunduğundan dolayı Rabbinden af diliyor muhterem kardeşler. Bu hakikaten böyle basit geçmememiz gereken bir yer. Tubtu ileyk. Bunun bir benzerini Hazreti İbrahim aleyhisselam'da da görüyoruz. Hazreti İbrahim aleyhisselam da Bakara suresinde işlemiştik. Oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yaparken o da Rabbinden o anda tevbe istiğfarda bulunuyor. Ne için? Kabe'yi yapıyor, Allah'tan tevbe istiğfar ediyor. Bağışlanma diliyor. Allah'a dönüyor. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz muhterem kardeşler? Tövbeye veyahut da günaha verdiğiniz anlam dolayısıyla Allah'tan tövbe ve istiğfar edersiniz. Eğer Allah'a karşı saygınız, muhabbetiniz, ona karşı aşkınız çok yüceyse, çok üstün bir noktadaysa, o zaman böyle hakikaten bize vız gibi gelen noktalarda dahi Allah'a tövbe edersiniz. Ondan af dilersiniz. Yok ama eğer günaha verdiğiniz değer hiç de, günah size değersiz bir şey haline gelmişse, yani günahlara alışkan bir hale gelmişsek, o zaman işte tövbeden, istiğfardan da maalesef uzak bir hale gelmişiz demektir. Onun için Hazreti Musa aleyhisselam burada Rabbine tövbe etti ve ondan sonra bu şekilde bu olay gerçekleşmiş oldu. Allah buyurdu ki devamında 144'te قَالَ يَا مُوسَى اِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ey Musa dedi Allah, ben risaletlerimle sana verdiğim görevlerle ve sözlerimle, vahyimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi Hazreti Musa'ya Allah Celle Celaluhu 144. ayet-i kerimede. Ebu Suud Efendi tefsirinde diyor ki bu ayeti açarken Rabbini görme isteği kabul edilmeyince Hazreti Musa aleyhisselam Allah onu bu şekilde teselli etti. Ve bu mahiyette sanki yani ey Musa sana kendimi bu dünyada göstermedimse bilesin ki Alemlerde hiç kimseye vermediğim büyük nimetleri sana verdim. Onun için onları al, onları ganimet olarak bil ve şükretmeye devam et dedi Allah Celle Celaluhu. Hazreti Musa'yı bu şekilde teselli ediyordu Rabbi. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِذَةً وَتَفْصِيلًا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Şimdi 145. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya verdiği o levhalardaki vahiydeki bazı mahiyetle alakalı bilgiler veriyor. Nasihat ve her şeyin açıklanmasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarda yazdık. Ve dedik ki bunları kuvvetle tut. Kavmine de onun en güzelini almalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışlarının yurdunu göstereceğim dedi Allah Celle Celaluhu 145. ayet-i kerimelerde. Demek ki muhterem kardeşler burada Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya Tevrat'ı verdi. Levhalarda yazılı olarak Allah tarafından Hazreti Musa'ya verilmişti bu şekilde Tevrat. Mahiyeti hakkında bilgiye sahip değiliz. Allahu alem. Yani nasıldı bu levhalar? Neden yapılmıştı? Bilmiyoruz. Allah da bize açıklamadığına göre bunu sormamıza gerek de yok. Dolayısıyla bunu sormamıza gerek yok. Lakin muhtevası hakkında zaten bizi ilgilendiren tarafı burası. İçeriği hakkında, muhtevası hakkında bakın Allah bilgilendiriyor bizi. İsrailoğullarının o gün itibarıyla dinleri hususunda muhtaç oldukları her türlü bilgi burada vardı. Öğütler, nasihatlar, Allah'ın emirleri, yasakları, ahlaki bilgiler, usul ve furu ile alakalı her türlü malumat vardı. Allah onlara kitap vermişti ve bu kitaba bakın sımsıkı sarılın, en güzelini alın dedi. Ne demek yani? Onun gereğiyle amel edin demektir muhterem kardeşler. Ayetteki فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ona sımsıkı sarılın demek, onu güzelce alın demek, onun gereğiyle amel edin demektir. Yani onun yasaklarını terk etmek, emirlerini yerine getirmek, orada anlatılan kıssalardan ibret almak, ders almak, şöyle tefekkür etmek demektir. Ve aynen bugün bizim için de bu geçerlidir. Allah bize de bu kitabı verdi, bu kitabı sımsıkı tutmamızı istedi Allah Celle Celaluhu. Böyle alıp elimizde sadece tutmak değil de onun içerisindekilerini anlayıp yaşamamızı istedi Allah Celle Celaluhu. Onun için tekrar tekrar bakın bu konulara vurgu yapıyor Kur'an-ı Kerim. Fasıkların yurdunu yakında göstereceğim dedi Allah Celle Celaluhu. Bu ne demek? Burada da aslında hem müjde hem tehdit var. Müjde muhterem kardeşler, buradaki müjde biliyorsunuz İsrailoğulları yakında eskiden Mısırlıların, Firavun'un ve ordularının sahip oldukları yerlere yakında hakim olacaklardı. Ve bu onlar için bir müjdeydi. Ve hakikaten yakın zamanda Kudüs ve çevresine, Şam bölgesine hakim oldular. Bu müjde gerçekleşti. Fakat aynı zamanda burada tehdit de var. Çünkü Allah buyuruyor ki fasıkların yurdunu göstereceğim. Yani ey İsrailoğulları bakın o fasıkların yurduna ve onların akıbetine. Bir zamanlar onlar ne haldeydiler? Şimdi yurtları, yuvaları, hayatları ne hale geldi? Onlar azdıklarında onlara helak ettiğim gibi vallahi sizi de helak ederim. Sakın ha benim vahyimden, mesajımdan yüz çevirmeyin. Burun kıvırtmayın. Bunlardan habersiz gibi sakın ha yaşamayın dedi Allah Celle Celaluhu. Ve böylece 146. ayet-i kerimeyle devam ediyoruz inşallah. Sonuna doğru geliyoruz dersimizin. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْتِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا. Burada duralım. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ayetlerimi anlama imkanı tanımayacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat ne zaman ki azgınlık yolunu görürlerse hemen oraya doğru dalarlar ve saparlar. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ. İşte bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada muhterem kardeşler dikkat ederseniz 146. ayet-i kerimede aslında en büyük felaketten bahsediyor Allah Celle Celaluhu. En büyük felaket. Yani siz sorarsanız insanın başına gelebilecek dünyadaki en büyük felaket nedir? Ben de size cevap olarak derim ki işte bu ayete bakın, felaket budur. En büyük felaket budur. Yani yerinizi, yurdunuzu kaybetmeniz falan değil. En büyük felaket sa'asrifu an ayati demesi Allah'ın. Allah'ın bazı insanları Allah'ın ayetlerini anlamadan onları uzaklaştırması demektir. Allah Allah. Bu ne demek? Yani Allah'ın bazı insanların kalplerini öyle mühürlemesi ki artık ayetleri anlamıyorlar. Dinliyor, kulak veriyor fakat anlamıyor. Ayetlere artık kalp kapanmış. Niye? Sebebi ayette geliyor. Çünkü onlar azıttılar diyor Allah Celle Celaluhu. Hidayet yolunu görünce ondan uzaklaştılar, sapıklık yolunu görünce hemen oraya daldılar diyor Allah Celle Celaluhu. Bundan dolayı böyle büyüklük taslamalarından dolayı Allah'ın ayetlerine kafa tutmalarından dolayı, Allah'ın yasalarını çiğnemelerinden dolayı Allah da onların kalplerini mühürledi. Kalp hastalığı yani, kalp böyle diyelim. Kalp hastalığı verdi onlara. Şimdi türlü türlü hastalıklar var. Herkes bunları biliyor. Ve böyle bir hastalığa birisi tutulmuşsa çok acıyoruz, canımız da yanıyor bayağı. Mesela şimdi diyelim birisine bir hastalık vermiş Allah. Adam mesela nimetlere karşı iştiyakı yok. Yani nimetleri hiç gözü görmüyor. Diyelim mesela böyle çok kaliteli, böyle insanın hakikaten gözünü alan bir kiraz görse, elma görse, hastalık vermiş ya Allah, hasta, hiç lezzet, buna iştiyak duymuyor, istemiyor. Hastalık. Normal sağlıklı bir insana gösteriyorsunuz. Ne zaman onu bir aran evvel ele geçirsem de yesem diye düşünüyor. Eline geçirdiği anda da hakikaten onu hemen yiyip tüketiyor. Fakat hasta bir insana bunu verdiğinizde onu görmüyor bile. Niye? Çünkü bunu eski derslerimizde anlatmıştık. Geri gelince hatırlatmakta fayda var. Kulağımızda inşallah küpe olsun. Her nimette muhterem kardeşler bir nimet daha verdi, vardır. Yani Allah'ın bize verdiği her nimette, mesela şu su bir nimet mi? Nimet kesinlikle. En büyük nimet hem de su. En büyük nimetlerden birisi. Fakat bu suyu isteyebilmek, bu suyu içebilmek bu nimetin içerisindeki bir başka nimettir. Tenaum nimeti diyoruz buna. Su bir nimet, suyu arzulayabilmek başka bir nimet. Allah bize öyle bir hastalık verebilirdi ki bu suyun farkında bile olamazdık. İçemezdik bunu. Bu suyu hiç hissedebilmezdik muhterem kardeşler. Böyle bir hastalık verebilirdi bize Allah. O nimetler. Dolayısıyla bakın, her nimette bir de tenaum nimeti vardır. Yani o nimeti arzulama, o nimeti görme, isteme nimeti vardır. Allah bizim içerimize böyle bir nimet yerleştirmiş. Arzulama nimeti vermiş. İşte aynen buna benzer bir olay muhterem kardeşler bu. Kalp hastalığı bakın. Öyle bir duruma gelmiş ki bu kalpleri mühürlenen. Niye? Kendi isyanlarından dolayı, kendi azgınlıklarından dolayı artık kalpleri mühürlenmiş, kapanmış. Ayetleri görüyor fakat hissetmiyor. Hiç duymuyor onu. Duyarsız bir kalp haline gelmiş. İşte en büyük felaket bu. Acımamız gereken insanlar bunlar. Hastanelerde gördüğümüz suyu, elmayı, kirazı arzulayamayan insanlara acıyalım. Ama Allah'ın Kur'an'ından haberleri olduğu halde, vallahi onu duydukları halde ondan habersiz gibi davranan o kalp hastalarına daha fazla acıyalım. Demek istediğim bu. Sokaklar, diyarlar, memleketler milyonlarca bu kalp hastalarıyla dolmuş, taşmış muhterem kardeşler. Nimeti arzulayamayan insanlar kaç tane var? Allah örnek olarak birkaç tane yaratmış. Bizi örnek olarak göstermiş ki ibret alalım, kendimizdeki nimetin farkına varalım. Fakat kalp hastaları milyonlarca var. Kimse onlara acımıyor. Kimse onlarla uğraşmıyor. Kimse onların yanına gitmiyor. Maalesef yanlarına gitsek de kulak vermiyorlar. İşte bu en büyük felakettir. Onun için ayetin başında dedim ki en büyük felaket nedir diye sorarsanız işte budur muhterem kardeşler. Allah'ın insanın kalbini kendi işlediği felaketlerden, kötülüklerden, azgınlıklardan dolayı mühürlemesidir. Allah muhafaza buyursun. Eğer çok azarsak, eğer günah üstüne günah işlersek, eğer günah işledikten sonra Allah tövbe fırsatı verdi de tövbe etmezsek vallahi bir gün kalbimiz mühürlenebilir. Dikkat edelim muhterem kardeşler. Duyarsız bir kalp haline geldiği zaman işte o zaman asıl felaket hakikaten gelmiş demektir. Ve 147, inşallah onunla bitireyim bugünkü dersimi. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Halbuki ayetlerimize ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. İptal olmuştur. Onlar yapmakta oldukları amellerden başka hiçbir şey için mi cezalandırılırlar diyor Allah Celle Celaluhu 147. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Dünyadaki en büyük felaketten sonra burada da o insanların başına gelecek ebedi felaketi, yani ahiretteki felaketi burada bize açıklıyor. Amellerin iptal olunması. Bu çok korkutuyor muhterem kardeşler. Allah muhafaza buyursun. Çok korkutuyor. Düşünün, dünyada çok iş yapmışsınız. Yani inanmayanlar için bir düşünelim. İnanmayanlar için. Kafirler için bir düşünelim. Çok iş yapmış. Hastane yaptırmış, köprü yaptırmış, hasta ziyaretine gitmiş, fakirlere yardımda bulunmuş, yolda düşeni kaldırmış, ihtiyaç sahiplerinin yanına gitmiş, buradan kalkmış fakir ülkelerde gidip yardımda bulunmuş, doktorlar kalkmışlar gitmişler, fakir ülkelerde insanları tedavi etmişler. Fakat ahiret bir geliyor ki hepsi silinmiş, süpürülmüş. Allah Allah. Felaket. Düşünebiliyor musunuz? Hayatınız boyunca yığmışsınız, yığmışsınız. Hani şiparın yapmışsınız. Fakat bir anda yanmış, yıkılmış, gitmiş. Hepsi yok olmuş. Tam böyle o yığdığınız, o biriktirdiğiniz parayı harcama günü geliyor. Diyorsun ki ulan şu dolabı açıp şu milyonları, binleri bir çıkarayım diyorsun. Milyon olmaz da. Bizde zor. Şu binlikleri bir çıkarıp harcayayım diyorsun. Bir açıyor ki bitmiş, yok olmuş. Ahirette böyle olacak bunların durumu muhterem kardeşler. Felaket bir şey, düşünebiliyor musunuz? Çalışmış, çabalamış. Ahirette Allah buyuruyor ki bir ayet-i kerimede, bir kayanın üzerinde yığılan bir toza benzer ki yağmur yağdığında o toz nasıl yok olup giderse onların da amelleri yok olup gitmiştir öyle ahirette. Ebedi felaket. Onun için muhterem kardeşler, amellerin kabul edilmesi için mutlaka ve mutlaka iki şart lazımdır. Birincisi iman. Mümin olmadığınız müddetçe sabaha kadar amel edin makbul değildir. Geçersizdir Allah katında. İkincisi ihlas. Niyet ve ihlas bağlantılı almak lazım. Allah rızası için yapılması. Bakın gayrimüslimlerden örnek verdik. Onlar anlaşıldı. Müminler için de önemli. Amellerde eğer ihlas yoksa onlar da gitmiştir. Sabah akşam uğraşmış, çabalamış, bir şeyler yapmaya çalışmış fakat ihlas yok. Belki riya var. Kim bilir ne için yaptı. Ahirette tam bunların karşılığını almaya gelmiş, yok olup gitmiş hepsi. Allah muhafaza buyursun. Hakikaten bu noktada Rabbim bizlere çok sağlam bir akideye, çok sağlam bir imana sahip olmayı ve amellerimizde, her amelimizde ihlasa göre amel işlemeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Dersimi burada inşallah noktalıyorum. 148. ayet-i kerimede inşallah Hazreti Musa tekrar kıssaya devam edecek. O dağdayken nasıl bir put yaptılar? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan geldiğinde neler olacak? Hep beraber inşallah Rabbim ömür verirse önümüzdeki hafta bunu görmeye, öğrenmeye, dinlemeye, anlamaya çalışacağız.